części pokoi. Przez pandemię musieliśmy znacznie ograniczyć nasze działania, ale nie poddajemy się. Dzięki programom wsparcia utrzymaliśmy miejsca pracy, bo wierzymy, że za jakiś czas wróci możliwość przyjęcia wszystkich gości. Rządowe wsparcie dostaliśmy po 2 dniach od załatwienia formalności. Rządowa tarcza antykryzysowa. Pomoc na czas. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek 15 marca, jest 15. Wszystkie najnowsze informacje w serwisie Trójki ma dla Państwa Karolina Kozińska. Będzie nowa ścieżka testowania bez konieczności wizyty u lekarza. O szczegółach za chwilę nasza reporterka. Zmarła kobieta zasypana przez lawinę w Karkonoszach. Na stulecie traktatu ryskiego Zamek Królewski zaprasza na podróż przez odzyskane skarby przeszłości. Wyniki z ostatniej doby. Prawie 11 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem są bardzo niepokojące. Mamy do czynienia z gwałtownym przyspieszeniem, podkreślił na konferencji minister zdrowia Adam Niedzielski i zapowiedział, że jeżeli średni przyrost zachorowań w stosunku do poprzedniego tygodnia nadal będzie tak wysoki, to będą rozważane obostrzenia w całym kraju. Szef resortu zdrowia zapowiedział też zmiany w testowaniu. Szczegóły zna Agnieszka Jasik. Powiedz, jak obecną sytuację ocenił minister zdrowia i jakie decyzje może podjąć rząd? Dzienna liczba zachorowań, o której dziś poinformował resort, to wzrost rzędu 75% w stosunku do poprzedniego tygodnia, podkreślił minister zdrowia Adam Niedzielski. Jeżeli będziemy mieli rzeczywiście do czynienia z takim realnym, dużym przyspieszeniem dynamiki zachorowań, to oczywiście konsekwencją tego będą decyzje, które będziemy podejmowali co do obostrzeń w skali całego kraju. O tym mają zdecydować dane w najbliższych dniach. Najtrudniejsza sytuacja jest w województwach warmińsko-mazurskim, mazowieckim, pomorskim i lubuskim. Minister zapowiedział już odciążenie lekarzy rodzinnych, którzy kierują na testy na obecność koronawirusa. Teraz będzie można zrobić to samodzielnie. Musicie Państwo wejść na stronę gov.pl/dom, tak jak domowa opieka medyczna. Na tej stronie znajduje się już formularz, w ramach którego jest konieczność odpowiedzenia na kilka takich podstawowych pytań. Będą to pytania m.in. o to, czy mieliśmy kontakt z osobą zakażoną i jakie mamy objawy. Po wypełnieniu tego formularza oddzwoni konsultant i po potwierdzeniu tożsamości wystawi zlecenie na wykonanie badania. Agnieszka Jasik, dziękuję za relację. W sobotę szpital tymczasowy w Radomiu przyjmie pierwszych pacjentów. W ubiegłym tygodniu minister zdrowia zawiesił dotychczasowego dyrektora miejskiego szpitala i powołał swojego pełnomocnika. W placówce przewidziano maksymalnie 80 łóżek. Z Radomia Anna Orzeł. Za utworzenie i wyposażenie szpitala tymczasowego odpowiedzialny jest totalizator sportowy. Według spółki szef miejskiej placówki zwlekał z przekazaniem obiektu i podpisaniem umowy. To niedopuszczalne, mówi wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz. To było nieprofesjonalne, niepoważne działanie i dziś mamy niestety problemy, bo szpital tymczasowy pewnie mógłby już przyjmować pacjentów. Zdaniem Marka Pacyny, zawieszonego dyrektora radomskiego szpitala specjalistycznego, to nie zła wola, a procedury wpłynęły na zmianę terminu otwarcia szpitala tymczasowego. W budynku trwały odbiory techniczne i nie było umowy z totalizatorem. Łóżka już można było wstawiać nawet miesiąc temu. Jest podłączony tlen, tylko brakowało aparatury. Na uruchomienie szpitala tymczasowego w Radomiu totalizator sportowy przeznaczył około 8 milionów złotych. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Zmarła kobieta zasypana wczoraj przez lawinę w Karkonoszach, poinformowała czeska horska służba. Kobietę odnalazł pies ratowniczy. Była reanimowana na miejscu, potem została przewieziona śmigłowcem do szpitala. W chwili zejścia lawiny w rejonie szczytu Czeskie Kamienie znajdowało się 6 narciarzy. Spośród pozostałych osób 2 mężczyźni doznali szoku, ale nie odnieśli obrażeń. Inflacja w lutym w dół spadła z 2,6% w styczniu do 2,4% miesiąc później, podaje Główny Urząd Statystyczny. Analityk Polskiego Instytutu Ekonomicznego Michał Gniazdowski podkreśla, że ceny żywności podrożały nieznacznie. Wśród wydatków konsumenckich wyraźnie wzrosły koszty związane z energią i utrzymaniem mieszkania oraz zakupem używek, alkoholu i papierosów. Mniejsza mobilność spowodowała natomiast obniżenie się wydatków związanych z restauracjami i hotelami o 1,5%. Mniej wydajemy też na odzież, transport oraz usługi rekreacyjne. Spodziewamy się niewielkich zmian inflacji w marcu. Największy procentowo wzrost rok do roku notują wciąż ceny wywozu odpadów. Na stulecie traktatu ryskiego na Zamku Królewskim w Warszawie otwarto 2 wystawy. Pierwsza z nich, traktat ryski, odzyskane dziedzictwo, to jak mówi dyrektor zamku Wojciech Falkowski, niezwykła podróż przez odzyskane skarby przeszłości.

liczbą nieco ponad 1 600 000. Dziś w Trójce do 18 między innymi. W weekend nikomu nieznany skoczek z Norwegii ustanowił nowy rekord wielkiej krokwi w Zakopanem. Opowiemy Państwu o tym po 17. Po 15.40 inny, ale równie niezwykły rekord i całkowita zmiana nastawienia kończących naukę młodych ludzi. To oczywiście młody człowiek, on do końca jeszcze nie wie na początku swojej drogi, czy ten mundur założy. No, wie albo nie wie, tak czy inaczej młodzież masowo chce iść po szkole do wojska. O tym po 15.40. Rozdano nagrody Grammy i ogłoszono nominacje do Oscarów. To wszystko oczywiście za oceanem. Po 16.00 połączymy się z naszym korespondentem w tej sprawie. Zajrzymy też na chwilę do Chin, skąd wrócili właśnie eksperci WHO. Będzie raport albo i nie. O 17.30 ekonomiczne podsumowanie dnia. Przed 18.00 tradycyjnie reportaż w Trójce, a za chwilę lockdown mamy już w 4 województwach. Widzimy, jakie są problemy psychologiczne naszych uczniów. Czasami nawet na granicy już depresji. Coraz głębsze te problemy. Dzieci z najmłodszych klas ponownie wróciły do nauki online. Na razie na 2 tygodnie. Zapraszamy do 18.00. Zapraszamy do Trójki. I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be. And I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment. And all I can breathe is your life. And sooner or later it's over. I just don't wanna miss. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am. Tears that ain't coming. All the moment of truth in your lies. When everything feels like the movies. Yeah, you bleed just to know you're alive. 20,5 minuty po godzinie 15. Po warmińsko-mazurskim kolejne województwa trafiły w strefę lockdownu: pomorskie, lubuskie i mazowieckie. Wszystko oczywiście przez drastyczne wzrosty liczby zakażeń. Znowu zamknięte są m.in. galerie handlowe, muzea i kina, a najmłodsze dzieci znowu usiadły przed komputerami w domu i wróciły do nauczania online. No tym razem jednak w trybie hybrydowym. Jak to w praktyce wygląda, sprawdzał Kuba Witkowski, który zajrzał do domowej klasy Tosi i Anielki. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobrze, kochani, już tylko Julce wstawimy ocenę. Juleczka, masz 6. Jaką lekcję macie? Religię. Będzie tak, tydzień online, potem tydzień w szkole, tydzień online, tydzień w szkole. Nie wiemy, do którego to będzie trwało, bo to tam po prostu pani powiedziała, że będziemy tak mieli. Dyrektor szkoły jest zobowiązany zorganizować naukę, stosując te oto zasady. Anna Ostrowska, rzeczniczka resortu edukacji. Nie więcej niż 50% uczniów ma zajęcia w budynku szkoły i co najmniej 50% uczniów ma lekcje zdalnie. Nie wskazujemy, ile dni jedna grupa uczniów powinna być w szkole, a ile dni druga grupa. O tym decyduje dyrektor szkoły. Nie była to absolutnie trudna sytuacja. Wszystkie te procedury są już świetnie przez nas opanowane. Danuta Kozakiewicz, dyrektorka szkoły podstawowej numer 103 w Warszawie. Problemem natomiast jest to, że widzimy, jak dużo dzieci tracą przy nauce zdalnej. Jakie są problemy psychologiczne naszych uczniów. Czasami nawet na granicy już depresji. To jest dobre rozwiązanie, złe rozwiązanie. Źle, bo siedzisz przed kompem, oczy cię bolą i śpiąca jesteś. Tu słyszę, brat hałasuje. O, łatwo jest tak funkcjonować? No, jak mam słuchawki, to jest o wiele łatwiej. Lepiej, jak dzieci chodziły do szkoły. Pani Justyna, mama pierwszo- i trzecioklasistki. To, że spotkają się ze swoimi rówieśnikami, to, że mają jakieś obowiązki przy okazji tego szykowania do szkoły. I jest całkiem inne funkcjonowanie dzieci później też w domu. Życzę wam miłego dnia. I do zobaczenia. Dzieci starsze potrzebują rówieśników jako grupy wsparcia. W tej chwili rozmawiałam ze swoją uczennicą 14-letnią, która powiedziała: pani dyrektor, to są takie proste rzeczy. Ja w tym wieku zawsze moje koleżanki miały chłopaka. A gdzie ja tego chłopaka mam poznać? Wszyscy jesteśmy już tą sytuacją zmęczeni, czy to będzie hybrydowo, czy tylko online. No nie jest to na pewno łatwe. A widać wokół tutaj, że faktycznie jest mnóstwo zachorowań? Bardzo dużo jest zachorowań wśród naszych najbliższych, znajomych, sąsiadów. A państwo jak się trzymają? My jesteśmy już ozdrowieńcami, jakkolwiek no jesteśmy czujni. No i też no nie chcielibyśmy ponownie trafić na kwarantannę, izolację, bo w ogóle to wywraca do góry nogami całe nasze życie rodzinne. Tak, no wszyscy mamy dość, nie tylko nasze dzieci, nie tylko rodzice, mamy dość koronawirusa i najlepiej, żeby to się wszystko jak najszybciej skończyło. No musimy jeszcze trochę wytrzymać. Kuba Witkowski zajął się tematem. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich myśli, o ostatecznym kataklizmie, o końcu wszystkiego. Paraliżuję na chwilę sieci połączeń elektrycznych, alarm doliny krzemowej, trzy kropek, hashtag oddech. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich bioder. Teraz możecie krzyczeć na główki szmatławych portali. Możecie skakać na głowę,

możesz wszystko mieć. Masz już wszystko i prawie wszystko wiesz. To takie proste jest już ranić, tak łatwo jest być złym. Coraz trudniej jest nam kochać, tak ciężko razem żyć. Chcemy wszystko mieć. Tak piękni, niewinni, zagubieni w sobie, zakochani w innych. Tak pięknie, naiwni, poplątani w sobie, zakochani w innych. Pragną tylko mieć. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Za 22,5 minuty będzie 16. Niezwykły rekord, proszę Państwa, został pobity właśnie w 16. Dolnośląskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. W jej szeregi postanowiło wstąpić jednorazowo aż 48 osób i to z jednej szkoły. To uczniowie trzech klas trzecich z zespołu szkół technicznych w Kłodzku. Ale na tym nie koniec, bo podobną decyzję podjęła niemal cała klasa trzecia, 21 spośród 24 uczniów z zespołu szkół zawodowych i ogólnokształcących w Kamiennej Górze. W obu przypadkach są to mundurowe klasy kształcące logistyków. Co sprawia, że tak liczne grupy młodych ludzi postanawiają wstąpić do wojska? Postanowił to sprawdzić Maciej Sas. Małgorzata Cedzidło, koordynatorka takich klas zespołu szkół zawodowych i ogólnokształcących w Kamiennej Górze, podkreśla, że decydujące znaczenie mają zajęcia stricte wojskowe. Są prowadzone przez profesjonalnych instruktorów na terenie jednostki wojskowej, gdzie tak naprawdę ćwiczą na urządzeniach, na wyposażeniu, którymi dysponuje wojsko. Poznają podstawy musztry, taktyki. Roman Łubiński, pułkownik rezerwy Straży Granicznej i koordynator klas mundurowych z rekordowej szkoły z Kłodzka, mówi, że już wcześniej terytorialsami zostało 10 uczniów stamtąd, ale nie tylko ich ciągnie do wojska. Przedwczoraj złożyła wniosek nasza pani sekretarka. To jest takie testowanie też i odwaga dla siebie. Dowódca 16 Brygady, pułkownik Artur Barański, cieszy się z rekordowego zaciągu, chociaż zdaje sobie sprawę, że nie każdy z uczniów będzie w przyszłości żołnierzem zawodowym. To oczywiście młody człowiek, on do końca jeszcze nie wie na początku swojej drogi, czy ten mundur założy. Natomiast my dajemy możliwość połączenia tej myśli, zostania żołnierzem, z rzeczywistością. Dlatego wszyscy uczniowie, którzy mają ukończone 18 lat i są w tych klasach mundurowych, są zapraszani do skorzystania z oferty Wojsk Obrony Terytorialnej, wstąpienia do służby i zderzenia rzeczywistości z praktyką. Patryk Konopacki jest uczniem klasy trzeciej o profilu logistycznym w Kłodzku. Traktuje wstąpienie do WOT-u jako rodzaj testu, który pokaże, czy dobrze wybrał zawód. Chcę wiązać przyszłość właśnie z pracą w wojsku, jako żołnierz zawodowy. No i ten właśnie WOT to jest taki etap przygotowawczy, żeby się sprawdzić, jak to ogólnie jest. Ale szczególnie urzekła mnie pewność, z jaką o wstąpieniu do WOT-u mówi Wiktoria Gwizdała, uczennica zespołu szkół technicznych w Kłodzku. Twierdzi, że od dziecka marzyłaby zostać oficerem. Poza zajęciami o charakterze wojskowym, w tym, że to właściwa decyzja, upewniają ją też inne działania. Ja obecnie nawet brałam udział w konkursie ogólnopolskim z okazji setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej, gdzie zdobyłam trzecie miejsce, ale kierunek ten nie tylko daje też takie możliwości, bo nawet podczas realizowania projektu fachowcy na lokalnym rynku udało mi się zdobyć stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce, co umożliwia mi teraz właśnie rozwój i udział w różnych szkoleniach i nabywanie nowych umiejętności i doświadczeń. A wszystko po to, by osiągnąć wyznaczony cel. Myślałam właśnie bardziej, żeby iść właśnie do szkoły oficerskiej na przykład i bardziej iść już w kierunku na przykład medycyny, zostać na przykład lekarzem. Przyznam, że gdybym był dowódcą ważnej jednostki wojskowej, Etat dla pani Wiktorii trzymałbym już od dzisiaj. Wszyscy zgodnie podkreślają, że ten niezwykły rekord to również efekt pomysłowości Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kłodzku, na terenie której działają m.in. te dwie wspomniane rekordowe szkoły z Kamiennej Góry i z Kłodzka. Tematem zajął się Maciej Sas. Oh, Zapraszamy do Trójki. Powiedzieć o tobie, tak często czuję twoją siłę. Nic się nie dzieje przypadkowo, chociaż tak często w to wątpiłem. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Zostać kumplem twym. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Jesteś tak daleko ode mnie, czasami jednak blisko, tak. Wyszedłem z domu, nie było nikogo. Zgubiłem sens, upadłem na twarz. Nocą ulice są złe, samotność gnębi mocno, tak. Poczułem wtedy, wtedy, że jesteś. Czasem znajdujesz na mnie czas. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Za 11 minut godzina 16. Opowiem Państwu teraz taką krótką anegdotę o pewnym panu dyrektorze, który, żeby się dowiedzieć prawdy o tym, co się dzieje u niego w firmie, wchodził na salę i rzucał w przestrzeń między pracowników takie groźne: no i co? No i jeden po drugim pracownicy zaczynali się spowiadać z tego, co poszło nie tak i dlaczego. No to ja teraz, korzystając z faktu, że jest ze mną Grzegorz Walijewski, rzecznik prasowy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, skorzystam z tej psychotechniki. Panie Grzegorzu, no i co? No i na Kasprowym 128 cm, a na Śnieżce 110. I jeszcze dopada w ciągu kolejnych 3 dni około po 30 cm śniegu. Tak, tak. Ja wiem, pan zadowolony. Tak. Od ucha do ucha po prostu taki uśmiech, taki banan, że... Tak, no ale to generalnie, patrząc na kalendarz, to jeszcze mamy zimę, więc ta zima jest z nami, przynajmniej do 21 marca. No i wynika z tego, że absolutnie nie chcę odejść, absolutnie. Będzie mroźno w nocy, no bo od mniej więcej czwartku do soboty, będzie chłodno w dzień, spadnie śnieg, a wieczorami, a no powiedzmy w nocami, w północnej i wschodniej części kraju możemy nawet obrodzenie mieć na drogach. Panie Grzegorzu, no jak pan słusznie skądinąd zauważył, 21 marca ma być wiosna. No i co? Tak. Że się tak powtórzy. I właśnie tak. I dzisiaj mamy 7 dni do przodu, więc już prognoza jest na 21, bo to jest niedziela. Wynika z dzisiejszych prognoz, że od zachodu delikatnie, dosłownie delikatnie chce ta wiosna wejść. Temperatura na termometrach w zachodniej części kraju podskoczy do 7 stopni Celsjusza. Wówczas no trochę więcej słońca ma się pojawić, chociaż w tygodniu też trochę tego słońca będzie, ale no wówczas to będzie takie no wiosenne słońce. No i jest szansa, że naprawdę, że po tym 21 będzie cieplej. Jak patrzymy na te przynajmniej prognozy długoterminowe, to one widzą to ocieplenie. Także tak? Trzymam za to mocno kciuki. Panie Grzegorzu, halo. 15 marca mamy. Dzisiaj. Połowa miesiąca. Ja panu teraz sprzedam takie pewne powiedzenie, którego zapewne pan nie zna, no, bo nie wytłumaczę sobie tego inaczej. W marcu jak w garncu. Tak. Tak. W marcu jak w garncu. No właśnie nie. No to pan się rozszalał do 7 stopni ledwie. Ale proszę zobaczyć, gdyby nie ten wiatr w ten ostatni weekend, to byłoby cudownie. Przecież w niektórych miejscach kraju mieliśmy nawet 13 stopni powyżej zera. Ale co z tego, jak silny wiatr? No i tak było pięknie wiatr... i nie można było tak dalej kontynuować tego wątku i iść w tę stronę 13, 14, 15, 25. Nie można tak było po prostu, no. No nie. No nie no. Można, nie można, no. Ale będzie. Jeszcze to będzie na pewno niedługo, za kilka... tak, za kilka będzie... miesięcy będziemy się z tego wszystkiego lato, śmiać, to ja wiem. Tak, właśnie, tak, tak. Będziemy mówić tak. Wtedy, że zima idzie. Mhm. Będziemy też tak mówić. Natomiast zanim ta zima dojdzie, to tutaj jedna uwaga dla osób, które będą na południu kraju. Tego śniegu naprawdę będzie sporo, więc trzeba będzie uważać. I wiatr będzie cały czas dokuczliwy, a od środy i w czwartek naprawdę taki będzie dosyć silny, więc proszę, proszę uważać na siebie. I tym ostrzeżeniem bardzo dziękuję. Proszę państwa, proszę się nie martwić. Grzegorz Walijewski, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, był z nami. Proszę się nie martwić. Zwyciężymy. I paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my shouts and kicks in my bed, but I've come through. I need to go on. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the my bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human.